Hola, bones. Soc el David de l'Acadèmia de Webcasting en català i estic gravant aquest àudio per fer una demostració de com podem fer per pujar un àudio a la pàgina web Puentes al Mundo.